45 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 czerwca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zakaz używania petard i fajerwerków w gminie Limanowa ma związek z poszukiwaniami podejrzanego o zabójstwo. Upały na południu Europy. W Andaluzji w Hiszpanii zanotowano 46 stopni w cieniu. Uwaga na fałszywe strony. Oszuści oferują atrakcyjne oferty wycieczek albo tanie bilet. Wojskowy dron Bayraktar pomaga policjantom w poszukiwaniu podejrzanego o dokonanie zbrodni koło Limanowej. W gotowości są też drony FlyEye. Na terenie gminy Limanowa obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych. Tak zdecydował wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Wydałem zarządzenie obejmujące zakaz stosowania środków pirotechnicznych oraz hukowych na terenie gminy Limanowa. Szanowni Państwo, głęboko wierzę, że już niebawem sprawca tego podwójnego zabójstwa zostanie ujęty. Zachowajcie ostrożność, uważajcie na siebie. W piątek 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę, zięcia i ranił teściową. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Jak napisał w mediach społecznościowych, rozmowa dotyczyła powrotu do negocjacji w kwestii balistycznych i nuklearnych oraz wznowienia prac Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Iranie. Ambicje Iranu dotyczące własnej broni jądrowej były główną przyczyną 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem, w którą włączyły się też Stany Zjednoczone. Fala upałów w Portugalii. Synoptycy wydali tzw. czerwone alerty, czyli ostrzeżenia najwyższego stopnia dla 7 dystryktów kontynentalnej części kraju. W poniedziałek temperatura ma osiągać 40 stopni. Mieszkańcy i turyści szukają ochłodzenia głównie nad wodą. To łagodzi stres, gdy woda jest chłodna. Trzeba się ochłodzić, bo jest tak gorąco. W wodzie jest wspaniale. To najbliższa rzecz, jaką mamy i korzystamy z tego. W tym tygodniu mamy od 40 do 42 stopni. Jest bardzo gorąco. W regionie, w którym mieszkam, nie mamy tak wysokich temperatur. W sąsiedniej Hiszpanii, która też zmaga się z upałami, padł rekord temperatury zanotowanej w czerwcu. W gminie El Granado w Andaluzji było wczoraj 46 stopni Celsjusza. Eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustami, tworzącymi fałszywe strony z atrakcyjnymi ofertami wycieczek. Oferują też tanie bilety w mediach społecznościowych, mówi Karol Bojke z CERT Polska. Obserwujemy bardzo dużo oszustw o charakterze typowo wakacyjnym. Przestępcy oferują fałszywe bilety na koncerty, loterie z letnimi gadżetami, bilety długookresowe na przejazdy pociągami lub komunikacją miejską za pół darmo. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie regularnie wrzucamy ostrzeżenia przed nowymi schematami oszustw. Najlepszym zabezpieczeniem jest wiedza i nieustająca edukacja w kwestii naszego bezpieczeństwa. Eksperci przypominają, że podczas kupowania biletów lotniczych czy rezerwowania hoteli w sieci warto sprawdzić wiarygodność biura podróży. Mundial Dzieci z Domów Dziecka wygrała drużyna z Ukrainy. Drugie miejsce zajęły dzieci ze Słowacji, a trzecie z Turcji. Finałowe rozgrywki między 22 drużynami z całego świata odbyły się na stadionie warszawskiej Legii. World champion is Ukraine! Najbardziej to dla mnie zabawą, żeby się śmiać. Fajnie jest grać w piłkę. To jest idea, która przede wszystkim daje dzieciom siłę, daje dzieciom wiarę i to dzieciom z całego świata. Myślę, że to jest niesamowite, że dzieci mogą wzajemnie się poznawać, poznawać swoją kulturę, ale łączy też ich wspólne doświadczenie, czyli doświadczenie tego, że grają w piłkę. Impreza była świetna, podobało mi się naprawdę wszystko. Pomagamy, żeby nie faulować i grać fair play. Przyznano też nagrodę dla najradośniejszej drużyny dla Włoch i nagrodę Fair Play dla Estonii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek słoneczny, trochę chmur na północy. Na Podlasiu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Będzie od 19 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, około 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. poniedziałek po północy w Trójce powraca Dym na wodzie z płytą, którą stworzył amerykański gitarzysta i wokalista Gary Hoy. Ten 65-letni muzyk ma za sobą trudny okres, śmierć matki i problemy zawodowe. Po kilkuletniej przerwie wydał jednak nowy album Avalanche, który sam artysta opisuje jako formę terapii po tych wszystkich przejściach i swój powrót do rockowych korzeni. Na płycie znajdujemy 11 autorskich nagrań, posłuchamy jeszcze dwóch, Break Free oraz You Know I Would. W tym drugim nagraniu zaproszenie do gościnnego udziału przyjęła znana amerykańska wokalistka Lita Ford. Oto Gary Hoy. And your alibis, girl, every morning can't wait for the night. When I hear the door slam and I'm saying goodbye, 'cause I told you, baby, if you set me free, I'm never coming back. You should have seen it come. Like a flickering flame, I can't see the right thing, and I'm always to blame. Can't hold me back now, can't change your ways. I'm stronger than you see me, I'm on to better days. 'Cause I told you, baby, if you set me free, you should have seen. what's inside of me, 'cause it's too dark for me to share. Can't go back in time, leave it all behind. I need to know how much I care, 'cause I couldn't see how far I fell until I hit the ground. Gary Hoy wystąpił na płycie Lity Ford, był chyba nawet producentem. No i stąd wzajemny taki gościnny udział na jego albumie. Gary Hoy i płyta Avalanche, forma osobistej terapii po trudnych przejściach, no i całkiem zgrabne nagrania. Pozostajemy w kręgu bluesowych klimatów. Czy pamiętają Państwo prezentowaną tydzień temu chorwacką formację bluesrockową Voodoo Ramble? Jeszcze raz sięgam do płyty In the Heart of the City. But still Przypominam Państwu nową płytę chorwackiego zespołu Voodoo Ramble, bo to zupełnie przypadkowo dotarła do mnie płyta jeszcze jednego wykonawcy, no a dokładnie wykonawczyni z Chorwacji. Oto Vanja Sky. Mówią o niej, że jest chorwacką Sheryl Crow. Vanja Sky to utalentowana wokalistka, gitarzystka i autorka piosenek. Jej gitarowi idole no to solidne wzory Rory Gallagher, Albert King, Stevie Ray Vaughan. Skalę jej umiejętności pokazuje wydany w tym roku koncertowy album Access All Areas. Hey.

I tak oto w dwóch kolejnych audycjach Dym na wodzie poznali Państwo zupełnie niespodziewanie. Dla mnie to także zaskoczenie całkiem solidnych blues-rockowych wykonawców z Chorwacji. Voodoo Ramble i Vanie Sky. No gdyby Państwo byli na wakacjach w Chorwacji, tam gdzieś jakiś plakat ogłaszający koncert, to proszę się ewentualnie zainteresować. A propos koncertów, proszę Państwa, od czwartku do niedzieli w najbliższym tygodniu w stolicy będzie się odbywał festiwal Warsaw Summer Jazz Days. Impreza z 30-letnią historią, znana z prezentacji wybitnych muzyków ze Stanów Zjednoczonych, którzy o tej porze przyjeżdżają do Europy na letnie występy. No a obok tych amerykańskich gwiazd występują też utalentowani polscy muzycy. Festiwal tradycyjnie odbywa się w warszawskim klubie Stodoła. Każdy dzień to 3 występy różnych wykonawców, a w tym roku pojawią się tam m.in. Michel Degocello, Stanley Clark, Kurt Elling z zespołem Yellow Jackets oraz John Scofield. Posłuchajmy tego ostatniego. fantastyczny gitarzysta John Scofield wystąpi na zakończenie festiwalu Warsaw Summer Jazz Days w niedzielę, za tydzień. Pełny program tego festiwalu znajdą Państwo, jak sądzę, bez trudu w sieci, w internecie. To skoro jesteśmy przy amerykańskich wykonawcach, The Doobie Brothers, amerykański zespół założony w 1970 roku w San Jose w Kalifornii. Muzycznie to taka nieco łagodniejsza wersja The Eagles. Wiele sukcesów w latach 70., potem kilkuletnia przerwa w latach 80., no a teraz zebrali się w składzie niewidzianym od 40 lat. To spore wydarzenie w kręgu amerykańskiego soft folk rocka, bo to grupa The Doobie Brothers zebrała się ponownie w składzie niewidzianym, niesłyszanym od 40 lat. Powstał w wyniku tego spotkania nowy album Walk This Road, no i w sierpniu ma być także trasa koncertowa. Posłuchajmy zatem z albumu jeszcze dwóch nagrań. Oto The Doobie Brothers. We'll be right back. The Doobie Brothers w świetnym składzie z nowego albumu Walk This Road. Usłyszeliśmy dwa nagrania, Angels and Mercy oraz Lahaina. To takie specjalne nagranie przygotowane na okazję charytatywną po pożarach na Hawajach. Gościnnie w tym ostatnim nagraniu wystąpił m.in. sławny perkusista Mick Fleetwood. The Doobie Brothers ponownie wydali płytę i jak powiedziałem w sierpniu wybierają się także na trasę koncertową. No nieco mniejszą sławą niż powrót wielkiego składu The Doobie Brothers cieszy się w Stanach Zjednoczonych nowy album grupy Styx. Zespół Styx debiutował na rynku płytowym w 1972 roku. No nadal brzmi tak jak przed laty, mimo znacznych już zmian w składzie i wciąż ma fanów w Stanach Zjednoczonych. Wydaje właśnie tak trochę na raty swój nowy studyjny album Cycling from Above. Na raty, bo fizyczne egzemplarze są już rozsyłane przez wytwórnie, a oficjalna data premiery pewnie w sieci także to 18 lipca. Nowa płyta grupy Styx. found a picture, it was a good one. It was in a book I never finished reading. There she was smiling like a mother's angel. Looked a lot like how she smiled as we were meeting. Chills ran up and down my spine. Now I can't get her off my mind. Gypsy woman cast your spell. Now I can tell I'll never be free. I took a road trip out through the country, up a little highway, across the farm roads on a cold day. That's when I saw her.